شب بخیر کوچولو، به نام خدای خوب و مهربون. سلام، سلام به روی ماه شما دخترای نازم، پسرای مهربونم. امیدوارم خوب و خوش باشین. آها کلاقه بعد از مدت دوباره آمده. بچه تعریف میکنه از یک دختر گلی به نام هستی. چه اسم قشنگی هم داره. هستی دختر خیلی خوبیه، دختر بزرگ خانواده است، همه ازش راضی هن، مدرسه میره و کمک خانواده است. آقا کلاقه میگه یه داداش داره به اسم رادین، 4 سالشه. رادین کاراشو خودش انجام میده. اما چی میگه آقا کلاقه ها؟ گاهی لجبازی میکنه. نه مگه میشه؟ رادینو بابا محمد باقر، مامان مرجان خیلی دوست دارن، نمیتونه لجبازی بکنه. نه آقا کلاقه اشتباه کردی، برو دفعه بعد خبرای بهتر برام بیار از رادین. روی ماه رادین و هستی رو میبوسم و میریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست یه خونه متفاوت. روز بیتا کوچولو و مامان و باباش رفته بودن خونه خانمو. بله رفته بودن مهمونی. خانمو عموی بزرگ بابای بیتا کوچولو بود. بیتا تا اون روز هیچ وقت خانمو رو ندیده بود. خونه خانمو با تمام خونه‌هایی که بیتا کوچولو تا اون روز دیده بود فرق داشت. یه وقت خیال نکنین خونه خانمو از جنس شکلات و شیرینی و آب نبات های خوشمزه بودا. نه بچه ها، تفاوت خونه خانمو با بقیه خونه‌هایی که بیتا کوچولو دیده بود این بود که خونه خانمو پر از کتاب بود. کتابایی که توی قفسه های بزرگ چیده شده بودن. بیتا کوچولو همین که وارد خونه خانمو شد با تعجب به کتابا نگاه کرد و بعد یواشکی از مامانش پرسید: مامانی، خانمو تو کتاب خونه زندگی میکنه؟ مادر لبخندی زد و گفت: نه عزیزم، اینجا کتاب خونه نیست، اینجا یه خونه است، یه خونه معمولی که خانمو اونو پر از کتاب کرده، کتابایی که خانمو اونا رو خیلی دوست داره. خانمو که پیرمرد خیلی مهربونی بود، اول برای بیتا کوچولو مامان و باباش میوه و شیرینی و چای آورد. بعدم به بیتا گفت: دخترم، اگه این کتابا برات جالبن و دوست داری، خیلی خوب بلند شو اونا رو ببین. در ضمن میتونی 3 تا کتابم برای خودت انتخاب کنی، من اونا رو به تو هدیه میدم. بیتا کوچولو با خوشحالی از جاش بلند شد و به سمت کتابخونه رفت. بچه ها، دست بیتا کوچولو به کتابایی که تو قفسه های بالاتر بودن نمی رسید، اما اون تونست از بین کتابایی که تو قفسه های پایین تر بودن 2 تا کتاب برای خودش انتخاب کنه. بیتا هنوز سرگرم تماشای کتابا بود که خانمو یه کتاب بزرگ که جلدش چرمی بود و نوشته های روش طلایی رنگ بود، بله آورد و گفت: بیتا جون، میخوام این کتاب رو هم به تو هدیه بدم. شعرای یکی از شاعران بزرگ و مشهور ایران و دنیا در این کتابه. اسم این شاعر بزرگ حافظه. بیتا کوچولو با خوشحالی گفت: حافظ؟ من اسم این شاعر رو قبلا از بابا شنیده بودم. خانمو با مهربونی گفت بعد از این میتونی از بابا بخوای که شعرهای حافظ رو برات بخونن. من مطمئنم که هرچی بزرگتر بشی از این شاعر بزرگ و از شعرهای خوبش بیشتر خوشت میاد. اون روز وقتی بیتا کوچولو همراه مامان و بابا با 3 کتاب خیلی خیلی خوب و با ارزش برگشت به خونه، تصمیم گرفت وقتی بزرگ شد درست مثل خانمو برای خودش یک کتاب خونه بسازه و اونو پر از کتاب کنه، کتابایی که دوستشون داره و میتونن بهترین دوستای اون باشن. راستی عزیزای گلم، یکی از عزیزترین و بزرگترین شعرای ایران، حافظ بزرگ، بله فردا حتما بخواین که بابا یا مامان از دیوان ایشون، از کتاب ایشون براتون شعرهای قشنگی رو انتخاب کنن و بخونن. رادین گل ما هم حتما این کارو میکنه، از خواهرش هستی میخواد که براش از حافظ بخونه، یا همه دور هم جمع بشین و یک تفعول بزنین به دیوان حافظ. رادین جان، هستی جان، دوستتون دارم و رادین قول میده که دیگه، بله البته من که قبول ندارم، ولی لجبازی رو کنار میذاره. امیدوارم یه روز بتونم همه شما رو ببینم. روی ماهتون رو میبوسم و از حضورتون خداحافظی میکنم. شب بخیر، خدا نگهداره همگی شما.